मंत्र पाठ दैट मंत्र पाठ दैट ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौतागिरः पुंसाम् विमलैर्शब्दवाणिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारमुवरुरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः नमस्ते ऑल ऑफ यू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय के दूसरे पाद पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा दिया है वसुधा जी, पता है? आचार्य जी कर्मणि भूतो तो स्टार्ट करना पड़ता है, वो पूरा सीखे उसका कारकर वो बहुकर सभी वो हो गया। कर्मणि भूतो कितने नंबर सूत्र है वो? सूत्र तो 22 है। मुझको तो नहीं, वो सब तो हो गया है, कर्मणि भूतो ये सब हो गया है। ये नागी आप शायद पता नहीं होगी, हम तो जो है 3 to 36 भी हम कर दिए हुए हैं, क्योंकि जो है ना हमने बताया था असूर्यम पश्चिम आदित्य, ये तक यहाँ तक हो गया था। उग्रम पश्चिम मगर पानी धमास, शायद ये नहीं हुआ कि ये हो गया है जी। ये नहीं हुआ, 37 नहीं हुआ, 37 नहीं हुआ, तो 37 से होगा। 37 माने असूर्य मलाटयम उसके बाद जी असूर्य तो हो गया हुआ, तो मुझे पता असूर्य पश्चिम राजधारा ये हमने बताया हुआ था यहाँ तक, उसके आगे यही होगा 3 to 37 ही होगा। चलिए जी 3 to 37 निकाल लीजिए। तो उग्रम पश्चेरम मद पाणिन धमाश्च, तो उग्रम पश्ये रम्मद पाणिन धमाह, तो अकारांत पुंलिंग उग्रम पश्ये रम्मद पाणिन धम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्ययपद है, समास है उग्रम पश्यश्च इरम मदश्च पाणिन धमश्च ते उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमाह, इतने पर योग द्वंद समास, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर उग्रम इत्यत्र इतर योग द्वंद, एक इतर योग द्वंद समास है। इसमें जो है अनुवृत्ति जो आ रही है, इसमें एक जय खस जो है पीछे जो पढ़ के आए हैं 3 2 28 एक जय खस, इससे खस की अनुवृत्ति आ रही है, खस प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, धातु और प्रत्यय परश्चा इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया उग्रम पश्य इरम मद पाणिन्धम इत्येते शब्दाः खश प्रत्यांताः निपात्यन्ते। खश प्रत्यांत निपातित है इसमें। ये उग्रम पश्य शब्द पढ़ा मैंने मैंने सिद्ध है, बना बनाया हुआ शब्द है। इसमें निपातन करेंगे तो कल्पना करेंगे इसमें इसमें प्रसंगानुसार खस प्रत्यय, तो खस प्रत्यांता निपात्यन्ते। उग्रम पश्य इरम मद पाणिन धम इत्येते शब्दाः च माने अपि, क्योंकि ऊपर असूर्य लाठियोर दृषित तपोह में वो भी निपातन था, तो च माने भी अपि यहाँ पर आता है, इसलिए अर्थ हो गया उग्रम पश्य इरम मद पाणिन्धम इत्येते शब्दाः अपि खस प्रत्यांताः निपात्यन्ते। माने उग्रम पश्य इरम मद और पाणिन्धम ये शब्द भी खस प्रत्यांत निपातित है, जैसे ऊपर वाले जो है असूर्यम पश्या और रलातन तप ये खस प्रत्यांत निपातित हमने पढ़ा था निपातित है, ऐसे ही ये भी है, इसका मतलब ये हुआ। तो उग्रम उदाहरण है, उग्रम पश्यते थे उग्रम पश्य है ये उदाहरण। उग्रम पश्येन सुग्रीवस्तेन भात्रा निराकृतः ये उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर है मूल जो है उग्रम पश्य, तो उग्रम पश्यति थे उग्रम पश्य उग्र मने उग्रता से देखता जो है, क्रूर दृष्टि वाला जो है, क्रूरता से जो देखने वाला है, उग्र मने जब उग्र होकर के जो देखने वाला होता है उसको कहते हैं उग्रम पश्य। तो यहाँ पर जो है उदाहरण जो दिया है मैंने श्लोक का जो श्लोक जो दिया है ये वाल्मीकि रामायण का है। तो उग्रम पश्येन सुग्रीव तेन भ्राता निराकृत मैंने उग्रम पश्येन तेन भ्राता सुग्रीव निराकृत मैंने अर्थ हुआ सुग्रीव के जो है जो भाई है वो जो क्रूर दृष्टि से देखने वाला जो भाई है उसके द्वारा सुग्रीव निराकृत हुए निरावृत हुए इत्यादि जो कुछ भी यहाँ उग्रम पश्य देखना है। तो ये उग्रम पश्य की ऐसे ही है। इरम मदह इरया माद्यति इरम मदह इरया माद्यति इरम मदह इरा कहते हैं जल, जल से समृद्ध मधि हर्षे जल से जो है समृद्ध जो होने वाला है, जल से जो हर्षित होने वाला जो है उसको कहेंगे रम्मदः। तो जल से जो माने हर्षित होता है तो वो बिजली के लिए है, मेघ की जो ज्योति है मेघ की जो बिजली है उसको कहते हैं इरम्मदः। तो मेघ के जल से जो समृद्ध होने वाला है जो वडवानल है या मेघ की ज्योति जो है ये इरम्मदः। और पाणिन धमाः तो पाणयो धमायन्ते यशेतु पाणिन धमाः पंथानः पाणयो धमायन्ते एषु या येषु तो पाणय माने पानी हाथ, पानी कहते हाथ को धमायन्ते येषु बोल रहे हैं कि जिनमें येषु माने जिनमें पानी माने हाथ भी धमायन्ते जिनमें हाथ भी धुमा धुमा जो है वो धुआं जो है, धुआं शब्दाग्नि संयोग यो है, धुआं शब्द अग्नि का संयोग, शब्द अर्थ में है और अग्नि के संयोग अर्थ में। तो पाणिया माने हाथ जिसमें बजाते हैं, हाथ हाथ माने यहाँ पर ध्वायंते जो हुआ, तो ध्वायंते माने शब्दायंते, शब्द जो है शब्दित होते हैं, शब्द अर्थ में है यहाँ पर। तो अर्थ हुआ कि जिनमें हाथ बजाए जाते हैं उनको कहते हैं पाणिंधमा, पाणिध्वायंते। तो अथवा कि वे अंधकार पूर्ण मार्ग जिनमें जाने वाले जो है लोग कुछ भी दिखाई न देने के कारण जो है हथेली बजाकर चलते हैं और ध्वनि को सुनते हुए, तो हथेली बजाकर के जो चलते हैं, तो वही वाकई ध्वा येशु जिन मार्गों पर, येशु माने जिन में या जिन मार्गों पर या जिन मार्गों में, जिन मार्गों में हाथ से आवाज किए जाते हैं, पानी के जो आवाज किए जाते हैं, तो वो हो गया अंधकारपूर्ण रास्ते में। तो ये पानी धमा पंथान का विशेषण हो गया, जिस रास्ते में हाथ से आवाज किए जाते हैं। यहाँ पर अंधकारपूर्ण ऐसे रास्ते जहां जीव जंतु से बचने के ताली बजाकर या आवाज करके चला जाता है, ये हो गया पाणिधमा। तो पाणिधमा में अधिकरण कारक में करना, अधिकरण से जो है लिट प्रत्यय प्राप्त था, यहाँ पर खस प्रत्यय का निपातन कर दिया। सब जगह जो है शेष अरुण विसर्जन से जो मुमागम हो गया पूर्व की सिद्धि, इसमें कुछ भी नहीं है। उग्रम में जो है अरुण विसर्जन समूह होगा, कर्मण्यन क्षण प्राप्त था, यहाँ पर निपातन से नष्ट कर दिया ग्रम पश्चिम। और इरम मध में जो है इरा कर्मण्यन तो यहाँ पर होगा नहीं, सीधे जो है क्योंकि तब इराया कहेंगे जब हमने विग्रह किया था इराया कि जल से जो हर्षित होते हैं, जल से जो समृद्ध होते हैं, तो हो गया बिजली अर्थ में, हो गया विद्युत अर्थ में हो गया। क्या तृतीया है, कर्म नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए सुबंत उत्पन्न रहते ऐसा अर्थ कर लेंगे सुबंत में। तो ये हो गया इरम उपद्रते जो है मदी हर्ष धातु से जो है खस प्रत्यय हुआ, दिवादी भेषण से चन विपन का प्रत्यय था, निपादन से कर्तरी सबसे शक्तिकरण कर दिया, इरम मध बना दिया है, क्योंकि ये मदी हर्ष जो है दिवादी गण की है धातु। और पाणिन धम में पानी कर्म उपद्रते जो है, या पानी जो बजाए जाते हैं, पानी को बजाए जाते हैं, कर्म है ये, तो ये उपद्रते धुआं शब्दाग्नि संयोग से जो है खस प्रत्यय हुआ है, शब्द कर्म प्रत्यय और आग्राम से धुआं के स्थान पर धम आदेश हो गया है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक में करना, अधिकरण से सभी प्रत्यय प्राप्त निपात खस प्रत्यय कर दिया है। आगे है प्रिय वशे वध खच, तो प्रिय वशे अकारांत पुंग प्रिय वश शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, वध दकारांत पुंग वध शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, खच चकारांत पुंग खच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है प्रियश्च वदश्च वशश्च इति प्रिय वशम, नपुंसक लिंग है जो पुंग नहीं है, अलग से वशा नपुंसकलिंग है, परंतु क्योंकि एक वचन है ना जी समाहार द्वंद समास नपुंसक लिंग, इसलिए प्रियश्च वशश्च प्रिय वशम, इसलिए अकार नपुंसक लिंग कीजिएगा। तो प्रियश्च वशश्च किसी प्रिय वशम तस्मिन प्रिय वश समार्गम समास हुआ। इसमें जो है कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी, प्रिय वश इत्यतयो करुणः उपादयो वद धातु परः खच प्रत्यय भवति। प्रिय वश ये कर्म पद रहते वद धातु से बड़े खच प्रत्यय होता है। प्रियम वदति प्रियम वद वशम वदति वशम वद। तो प्रिय जो बोलने वाला है, मधुर जो बोलने वाला है, उसको कहेंगे प्रिय वचन जो बोलने वाला है मधुर भाषे, उसको कहेंगे प्रियम वदा। अरुण विसर्जन से सम्मुख हो जाएगा, प्रियम वदा बन जाएगा, वद खच हो गया। और वशम वदती वशम वदा अनुकूल वश अनुकूल वचन बोलने वाला, वचन को जो बोलने वाला है उसको कहेंगे वशम वदा। अब आगे है द्विषत परियोह स्थापे, द्विषत परियोह ये है अकारांत पुमलिंग द्विषत पर शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, हालांकि ना सर्वनाम भी है पर शब्द वैसे परस्मिन बनता है, परस्मिन सर्वनाम पर भी हो सकता है। परस्मिन प्रयोग परेशु तो उसमें भी होता है, तो अकारांत भी हो सकता है, श्रेष्ठ अर्थ में करेंगे तो ये हो जाएगा, अकारांत पुमलिंग भी हो सकता है। चलिए तापे है अकारांत, तापे है इकारांत पुमलिंग तापी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है द्विषं च, द्विषत जो है द्विषं है नकारांत है, द्विषं च द्विषत, तो द्विषं च परश्च तौ द्विषत परौ तयो द्विषत परयो हो, इसलिए स्वर योग द्वंद हो गया। अर्थ क्या बन गया जी, यहाँ पर अनुवृत्ति जो आई वह जो है खच की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मण्यं से कर्मी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, द्विषत पर इत्येतयो कर्मणो उपपदयो तप धातु हो, तो तपी है तापी है तापी तापी न्यंत है, तप धातु से मिक्स किया है और उपधातु बदलकर ताप से न्यंता ये हो गया। तो द्विषत पर इत्येतयो कर्मणो उपपदयो न्यंता तप धातु पर खच प्रत्यय भवती, जैसे द्विषंतम तापयति द्विषंतपः, द्विषंतम तापयति द्विषंतपः, परम तापयति परम तपः। तो द्विषत और पर कर्म कारक उपद रहते तब तापी न्यंत तप धातु से परे खच प्रत्यय होता है। द्विषंतम तापयति द्वेष करने वाले को जो संतापित करता है, द्वेष करने वाले को जो द्वेष करने वाला जो शत्रु है उसको जो दुख देता है संतापे तप संतापे उसको कहते हैं द्विषं तप। ऐसे परम संतापयति परम तप परम तापयति परह, परह माने भी शत्रु होता है अन्य, परह माने अन्य हुआ शत्रु, शत्रु को जो संतापित करने वाला है वह परम तप। तो यहाँ पर जो है द्विषत कर्म पद रहते निजंत तप धातु से जो है खस प्रत्यय हुआ है, तो द्विषं तप में जो है तापी जो है से यहाँ पर निर्निति अनितादि आधातु नी का लोप हो जाता है, और जब नी का लोप हो गया तो हो गया द्विषण जो है द्विषत है द्विषत है द्विषत का क्रांति है उसका, जब ये कहेंगे द्विषण बनेगा जी, मैं द्विषण न क्रांत बोल दिया था, वैसे द्विषत जो है ना द्विषत पर ये होता था वहां पर द्विषण च ठीक है विग्रह थी विग्रह ठीक ही किया था मैं द्विषण च पर अच्छा द्विषत वैसे सकारांत है निमित्त जाएगा उनका द्विषण बन जाता है द्विषण बन जाता है। तो यहाँ पर द्विषत है और अम है और ताप है तप ताप है और खच है ताप ई खच है निर्णय से खच का जो अनुमान लोप हुआ तो अ हुआ उस खच के परिणते अनेक आदि आधारित परिणते नीच का लोप हो गया है और खची ह्रस्व खच के परिणते जो है उपधा को ह्रस हो जाता है। ये जो है 6-4-94 नंबर सूत्र है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 94 नंबर सूत्र है खची ह्रस्व। ये खची ह्रस्व करा की खची परत, तो खची जो है ऊपर से नौ उपधाया के बन में तैयार है 9209 जो 6-4-90 नंबर सूत्र से 9 के अनुमति आ रही है और उपधाया से उपधाया गोह उपधाया गोह जो 6-4-89 है 89 नंबर सूत्र है उससे जो है उपधाया के अनुमति आ रही है। तो अर्थ अर्थ क्या हो गया कि नौ खची पर माने खची नौ परत माने खच परे नौ परत अंगत उपधाया ह्रस्व भवती खच परक नी के परे रखे अंग के उपधा को ह्रस्व हो जाता है। यहाँ पर खच परक नी है ही ह्रस्व कर दीजिए और फिर जो है आपका या प्रत्ययलोप प्रत्यय लक्षण मान करके जो है प्रत्ययलोप प्रत्यय लक्षण क्योंकि सर्विधि विलोप विधि बलिया सर्विधि विलोप विधि बलवान होता है और एक क्रम है तो क्योंकि जो है अंतरंग और बहिरंग करके करेंगे तो पर को माना था खच को मान करके नीच की नीच का लोप हो रहा है नीच को मान करके उसको ह्रस्व हो रहा है इसलिए पहले ह्रस्व ही कर दीजिए खच क्योंकि जो है अंतरंग हो गया तो खच परक नी परक खच के पड़ेगा और यहाँ पर नी परक खच के परे रहते इसमें दो हो गया है तो नी की भी है और खच भी है और अनितादि आधातु के परे रहते अनितादि आधातु के परे रहते इसको नी को लोप होता तो पहले लोप ही कर दी क्योंकि वहां पर जो है पर जो होता है पर वाला बहिरंग होता है और पूर्व वाला जो अंतरंग होता है उसमें भी देख रहा होता है किसने कितना मतलब किस किस की आवश्यकता है वहां पर जो है अनितादि आर्धातु के परे रहते तो वहां पर अनितादि आर्धातु के परे रहते हैं अनित होना चाहिए और आर्धातु होना चाहिए और वहां पर जो है खच परक नी के परे रहते दोनों ही है तो कूर पहले जो है रफ्री कर दीजिए उसके बाद जो है ये कीजिएगा नी का लोप कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है लोप होगा तो तप हो जाता तप बन जाता है और द्विषत उत्पद को जो है मुम आगम हो गया है मृत्युंत आत्मा अंतिम से पर होता है तो द्विष मुम त होता है और मुम का म हो जाएगा द्विषम बन जाएगा त जो है सर्वगांत सोप से त का लोप हो जाएगा मोनुस्वार से मौ का अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार से प्रसवन से परसवन हो जाएगा तो विषम तप बन जाएगा स्वागत विषम तप बन जाएगा ऐसे परम तप बन जाएगा। भाग है वाची यमो व्रते, वाची यमो व्रते, वाची चकारांत पुमलिंग वाच शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, यम मकारांत पुमलिंग यम शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और व्रते अकारांत नपुंसक लिंग व्रत शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। तो ऊपर से वृत्ति आ रही है खर्च की, खर्च जो है प्रिय प्रिय वस्तु वाला खर्च जो तीन चार आरती सभी पढ़ के आए उसे खर्च की वृत्ति आ रही है, और कर्मन कर्मनिन से कर्मनी की धातु प्रत्येक वृत्ति आ रही है। फिर तो अर्थ क्या हो गया, वाची कर्मणि उत्पादे, वाची कर्मी माने वाक शब्द कर्मी परे यम धातु पर खच प्रत्योति व्रते गम्य माने, व्रत गम्य मान हो तो वाक कर्म पद रहते यम धातु से परे खच प्रत्यय होता है। तो वाचम यथि वाचम यम व्रती, वाचम यक्षति यम उपरमे, वाणी को जो कंट्रोल में करने वाला है, वाणी को जो अपने अपने अधिकार में जो रखने यम उपरमे, तो वाणी को जो नियम में रखने वाला है तो व्रत ही होगा। तो व्रत गम्यमान हो रहा है क्योंकि व्रत में दो तरीके का जो है वाणी को कंट्रोल में करने का, जैसे मौन रहमे है। अब एक तो यह हुआ कि मौन में जो है कि मौन रहते तो दो तरीके का मौन होता है, एक जो है कास्ट मौन होता है, एक आकार मौन होता है। आकार मौन और कास्ट मौन में अंतर यह है, कास्ट कास्ट कहते हैं लकड़ी को, तो लकड़ी जो होता है वो लकड़ी में जितना छेद कर देंगे उतना ही छेद रहेगा, फिर इधर उधर नहीं होगा। और आकार मौन जो होता है उसमें आकृति अर्थात वह वाणी से बोलेगा नहीं, परंतु यदि कुछ वो लिख सकता है, वह कुछ इशारा कर सकता है। आकार मौन में इशारा करता, कुछ लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं कि देखो ये मौन है इसके पश्चात भी जो है लिख रहा है, मौन है तब भी जो है इशारा कर रहा है। तो मौन वह भी एक तपस्या है, दो तरीके का मौन है। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई मौन है तो हमें उसको ढोंगी भी नहीं समझना चाहिए, यदि कोई मौन बात पर में है तो, क्योंकि यदि उसको वाणी से नहीं बोल रहा लिख रहा है तो ये मन में भ्रांति नहीं करनी चाहिए कि ये मौन नहीं है, वह आकार मौन है। आकार मौन का उसने व्रत लिया और व्रत लेकर के जो है कि वो अपना साधना कर रहा है। और यदि काष्ठ मौन जो होता है तो काष्ठ में सिर नीचे रहता है, सिर ऊपर में रहता और बस अपना अंतरंग कार्य किया, कोई नमस्ते भी करता तो उसका भी जवाब नहीं, मतलब वो इशारा में भी सिर भी नहीं झुकाता, कुछ भी नहीं होता, वो अलग ही है। तो ये तो उसमें भी वाणी को संयम किया तो व्रत हो गया। ऐसे ही मन में यदि कोई संकल्प ले, व्रत है संकल्प, व्रत कहते हैं संकल्प को, मन में संकल्प लिया कि भाई मुझे कम बोलना है, कम बोलना है, मैं साधना करनी है, तो इस तरीके से व्रत का भी मान हो तो वाक शब्द पद रहते जो यम से खच प्रत्यय हो गया है, यम धातु से परे। तो वाक कर्म पद है यहाँ पर, यम उपरमे धातु से जो खच हुआ तो खच हो करके यहाँ पर तो अरुष द्विशत अजंत से मुम से तो होगा नहीं, ना अजंत है ना अरुष है ना द्विशत है, वह द्विशंत तो वहां था, परंतु यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर उसके आगे है, आप वहां पर निकाल लीजिए, वहीं पर है कि वाचम यम पुरम दरउच छे तीन छठा अध्याय तीसरे पाद का 67, छठा अध्याय तीसरे पाद का 67 नंबर सूत्र है, नहीं जी 67 नहीं है, हमारे में 68 है जी, हमारे पास प्रश्नावली जो इसमें 6-3-68 है। वाचम यम पुरंदरौ च, ये है वाचम यमं पुरंदरौ च। ये कहता है वाचम यमं अम पुरंदर, ये दोनों पद जो है अम आगम निपातित है, माने मुम आगम निपातित नहीं, ये मुम आगम निपातित नहीं है जी। ये जी इसको पर ईच एकातोम प्रत्यवच्च 367 नंबर से है। ये कहता है कृदंत उत्तर पद रहते इजंत एकाच को अम आगम हो जाता है और वह अम प्रत्यय के समान भी माना जाता है। प्रत्यय के समान तो अम प्रत्यय है, राम मन्य स्त्री मन्य, यहाँ पर अम आगम हुआ है जी। तो यहाँ पर वाचम यमम पुरंदर जो है यहाँ पर अम आगम निपातित है, क्योंकि मुम उसके पीछे है, मुम से भी बन सकता है, पर जब यहाँ पर अम है तो अम आगम निपातित है तो अम ही लिया जाए। तो ये अम आगम निपातन किया गया है। वाचम यमम पुरंदर ऊंचा, पुरंदर और वाचम यम, तो यहाँ पर जो है मुम न करके क्या करो अमंत अमंतत्व तो यहाँ पर निपातित हुआ है। पर अंतिम से परे होता है तो अंतिम अच से परे होता है। और नहीं यहाँ पर यदि हम आगम करते हैं, हम यदि आगम करते हैं तो निर्चल क्या परा अंतिम अच से परे, तो वाक जो शब्द है, वाच जो शब्द है, वाच तो अंतिम अच है वकार प्रवृत्ति आकार, उसके माने वा के बाद आ के बाद होना चाहिए, आ और च के बीच में होना चाहिए, जबकि प्रत्ययवच कहा है, क्योंकि प्रत्ययवत इसे का तो प्रत्यय हो जाता अम प्रत्ययवच, अम आगम होता है और प्रत्यय के समान होता है, तो यहाँ पर अम प्रत्यंत निपातित है। तो यहाँ पर प्रत्यांत जब प्रत्यय के समान कर उसको प्रत्यय जब मान लिया तो प्रत्यय परे होता है, शब्द से परे होता है, तो वाच के परे हो गया। ये ध्यान विशेष रखना है कि यहाँ पर अम प्रत्यांत निपातित है तो यहाँ पर वाक वाच जो शब्द है उससे आगे यम हुआ और वाचम बन गया, मुख मनुस्वार हो गया, तो वाचम यम बन गया है। ये यहाँ पर मुम को का अभाव करके यहाँ पर हम प्रत्यंत में पाते हैं। अब आगे है पूह सर्वयोर दारी सहो हो, तो पूह सर्वयो हो, पूह सर्वयो हो, सर्वनाम पूह सर्व शब्द सपेम की वचन है, सर्व शब्द सत्य वचन और दारी सहो हो, हकारांत पुमलिंग दारी सह शब्द षष्ठी व्यक्ति के वचन है, समास हो गया पूह च सर्वश्च तौ पूह सर्वौ तयो पूह सर्वयो इत्य तयो द्वंद हो गया, और दारिश्च सहच तौ दारी सहौ तयो दारी सहो इसे प्रयोग हो गया। पंचमी अर्थ में साक्षी है ये समझिएगा, दारी सहो दारी और सह का संबंधी हो गया खच प्रत्यय, ये अर्थ हो जाएगा पू और सग उपद्रते दारी और सह के संबंधी खच प्रत्यय होते हैं, पंचमी अर्थ जैसे दारी और सह से परे ऐसा हुआ, इसमें खच के अंदर आ रही है यह वर्षे वाला खच के तीन दो अर्थित है और कर्मण्यम से कर्मणी की और धातु प्रत्यय करती है अधिकार हो जाए, तो क्या पेगा जी पूह मैंने पूर्व भूर सर्व इत्येतयो कर्मणो उपपदयो यथा संख्यम दारी सह इत्येताभ्याम धातुभ्याम पर खट प्रत्यय भवति। माने पूर्व कर्म पद रहते दारी धातु से और सर्व कर्म पद रहते सह धातु से खट प्रत्यय होता है। जैसे पुरम दार से पुरम दर सर्वम माने पुरम दार से पुरम दर और ऐसे ही है सर्वम सहते थी सर्व सह। तो पूर्व को जो है पूर्व कहते हैं किला को, पूर्व कहते हैं किला जो है जो संसार हो गया जो दीवार हो गया वो भी पूर्व हो गया। पूर्व शरीर को भी कहते हैं नहीं अयोध्यापुरी जैसे कहते हैं तो शरीर एक अयोध्यापुरी है तो पूर्व नगर का भी नाम है। तो पूरम दारयति द्रिविदारणे द्रिविदारते पूर्व कर्म पद रहते निजंत द्रि दारी है ना जी दारी दारी निजंत द्रि धातु जो है तो पूर्व कर्म पद रहते निजंत जो दारी है दारी है द्रिविदारणे या द्रिविदारणे क्रियाधिगम की धातु है इससे खत प्रत्यय हुआ और निर्णी से अनिकादि आधिनी का लोप हो गया है और खची ह्रस्व से ह्रस्व हो गया है। लोप कर दीजिए फिर खची ह्रस्व से ह्रस्व कर दीजिए या पहले जो है खची ह्रस्व कर दीजिए तो क्योंकि यहाँ पर नी परक माने खच परक नी के परे रहते खच परक नी है ही उसको रस हो जाता है। और वाचम पुरंदरो यहाँ पर जो है वाचम पुरंदरो जो है इससे जो है मुम आगम अभाव हो गया अम हो गया है तो पुरंदर में पुरंदर बन गया। तो पुर को जो विदीर्ण करने वाला तोड़ने वाला है किलो को जो तोड़ने वाला है उसको कहते पुरंदर। तो किले को तोड़ने वाला कोई भी हो सकता है और सर्वम सहते भी सर्व सह तो सह मर्सने सबको जो मर्सन करने वाला है सबको जो सहन करने वाला है उसको कहेंगे सर्वम सह या तो अमागम हो गया है अम अम प्रत्यय हो गया है अम प्रत्यय निपातित है। माने यहाँ पर जो है वाचक पुरंदरा में तो ये हो गया और सर्वम में मुम आगम हो गया है और दूसरा तो अजंत को मान करके सर्वम में मुम आगम हो गया है और खसी रसो से रस हो गया नहीं का लोप हो गया और हो गया इसमें कुछ विशेष नहीं गया। तो सबको सहने वाला और ऐसा भी हो सकता है और सब कार्यों को सिद्ध करने वाला भी हो सकता है सर्व सह ऐसा तो अनेकार्था ही धातु भवंती इसलिए यहाँ पर कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि सधातु का अर्थ सिद्ध करना यहाँ पर है सहन करना नहीं इसलिए सब कार्यों को सिद्ध करने वाला हो गया राजा हो गया सर्व सह और सफाधिकार करें कि सब सहन करने वाला ठीक है जैसा प्रसंग होगा उसके अलावा पास कर लिया जाएगा। अब आगे है सर्व कुलाभ्र करी करी शेषु कथ तो सर्व कुलाभ्र करी शेषु सर्व कुलाभ्र करी शेषु अकारांत पुमलिंग सर्व कुलाभ्र करी से शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है और कषः सकारांत पुंलिंग कष पंचमी व्यक्ति एक वचन है। समास है सर्वश्च कुलम च अभ्रश्च करीशश्च इति यते सर्व कुलाभ्र करीश करीशाः तेषु सर्व कुलाभ्र करीशेषु इति त्रयोगम समास हो गया। अनुवृत्ति जो है इसमें आ रही है खच की, खच से खच की मृत्यु आ रही है, कर्मण्यम से कर्मी की मृत्यु आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, अधिकार स्वभाव सर्व कुल अभ्र करीश इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु कष धातु पर खच प्रत्यय भवति। माने सर्व कुल अभ्र करीश कर्म कारक उपद से कष धातु से परे खच प्रत्यय होता है। जैसे सर्वम कषति इति सर्वम कषः, तो सर्वम कषति सर्व कर्म उपद रहते कष हिंसार्थः, हिंसार्थ में है सबको जो हिंसित करने वाला है, सबको जो पीड़ा देने वाला है, सबको जो दुख देने वाला है, दुख देने वाला जो दुष्ट होता है उसको कहते हैं सर्वं कषः खलः, खलः का विशेष अनुवाद सर्वं कषः। ऐसे ही कूलं कषति कूलं कषा नदी, तो कूलं कूलं कषति कूलं कषा, कूल कहते हैं तट को, तट को जो तोड़ने वाली नदी है, तट को जो हिंसित करने वाली नदी है उसको कहेंगे कूलं कषा नदी, किनारे कूल कहते हैं किनारे को कूल। और ऐसे अभ्रम कषति थी अभ्रम कषः गिरी, अभ्रम कषो गिरी, अभ्र कहते हैं बादल को। तो यहां पर अभ्र बादल को कहते हैं, तो यहां पर जो है अनेकार था धातव भवंती, बार बार बताता हूं कि अनेकार था धातव भवंती, अनेकार था ही धातु भवंती महावास में लिखा है, अनेकार कमल धातु अनेकार तक होते हैं, इसके आधार पर यहां पर कष का छूना अर्थ हो गया छूना। तो अभ्रम कषति मने बादल को जो छूने वाला जो पर्वत है उसको कहेंगे अभ्रम कषः, माने गगनचुंबी पर्वत। ऐसे करीशं कषा वात्या, तो करीशं कषति इति करीशं कषा वात्या का विशेषण हो गया। तो करीश कहते हैं सूखे गोबर को, सूखे गोबर को कहते हैं करीश, तो करीशम कषति करीश को सूखे गोबर को जो यहाँ पर उड़ाना अर्थ हो गया, यहाँ पर हिंसार्थ हिंसार्थ नहीं होगा, यहाँ उड़ाना अर्थ हो जाएगा। तो सूखे गोबर को भी उड़ा ले जाने वाली जो आंधी है वात्या, वात्या कहते हैं आंधी को, तो सूखे गोबर को उड़ा ले जाने वाली जो आंधी है उसको कहेंगे करीशं कषा वात्या। तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है कुछ सिद्धि, कर्म कर्म पद रहते खस धातु से जो है खस प्रत्यय हुआ और मूम आगम हो गया सर्वंग कष और मूम स्वारा अनुसार सर्वंग सर्वंग कष ऐसा बन जाएगा। और ऐसे कूलम कषा बन जाएगा नदी का, इसलिए ताप हो जाएगा स्त्रीलिंग है। और ऐसे इसमें कुछ भी है ही नहीं, वात्या कलुषण कषा वात्या, वो वात्या जो है अंधी है तूफान, उसका तो स्त्रीलिंग है वात्या, इसलिए हो गया अभ्रंग कषा गिरी पुमलिंग है इसलिए अभ्रंग कषा बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे है मेघर माने मेघतिर नहीं मेघरती हो जाएगा, मेघरती भेशु क्रिय मेघ गलत दे दिया यहाँ पर जी, आपके प्रथम प्रति होगा तो उसमें ठीक कर लीजिएगा, मैं भी ठीक कर लेता हूँ। मेघरती भय ठीक है, ठीक है ती के ऊपर रेफरेंस है, मेघरती होगा हाँ। मेघरती भयेशु क्रिया है, तो मेघरती भयेशु क्रिया है अकारांत नपुंसक लिंग में घरती भय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, क्रिया यकारांत पुंलिंग क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास हो गया जी, मेघश्च रितिश्च भयम च तानी मेघरती भयानी तेषु मेघरती भयेषु, तीसरे स्तर योग द्वंद समास हो गया जी। इसमें कर्मणि खत मने प्रिय वर्ष वाला खत से खत की मृत्यु आ रही है, कर्मण्यन से कर्मणि की और धातु प्रत्यक्ष का अधिकारी बन ही रहा है। अर्थ क्या बन गया जी, मेघ रीति अभया, मेघ रीति और भय इत्येतेषु कर्मसु पदेषु क्री धातु पर खत प्रत्यय भवती, मने मेघ रीति भय ये कर्म पद रहते क्री धातु पर खत प्रत्यय होता है। मेघं करोति मेघं करः, रीतिं करोति रीतिं करः, भयं करोति भयंकरः। मेघं करोति मेघ को उत्पन्न करने वाला जो यज्ञ है उसको मेघं करः यज्ञ है, यज्ञ का विशेषण कर देंगे मेघ को जो उत्पन्न करने वाला, करोति मन उत्पादयति। और रीतिं करोति रीतिं करः, रीति कहते हैं घृणा को, तो घृणा करने वाला जो है उसको रीतिं करः, रीति कहते हैं घृणा को, सॉरी या स्पर्धा यहाँ पर दिया है, रीतिं करोति मने रीतिं मने स्पर्धां करोति, स्पर्धा जो करने वाला है उसको कहेंगे रीतिं करः, स्पर्धा करने वाला ये दिया है। दूसरे विद्वान ने वहां पर घृणा करने वाला अर्थ दिया। और भयं करोति भयंकरः, भय को जो उत्पन्न करने वाला जो हो गया वो भयंकर हुआ भीषण। तो यहाँ पर मेघ कर्म पद रहते डुकरे करने धातु तनादि गण है, इससे खट प्रत्यय हुआ, खट प्रत्यय के खुद होने स्थित होने से जो है और उस विसर्जनता से बोम से जो है मुंह आगम हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं है, मेघं करोति हो गया, मैं कह इसलिए अनुस्वार गुणवा हो जाएगा मेघं करोति, ऐसे रीतिं करा मतलब मेघं करा रीतिं करा भयं करा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है क्षेम प्रिय मद्रेण च, क्षेम प्रिय मद्रेण मद्रेण क्षेम प्रिय मद्रे अकारांत नपुंसक लिंग क्षेम प्रिय मद्र शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अन नकारांत पुंलिंग अन सप्तम एक वचन है, चौव्य पद है। समास है क्षेमं च प्रियं च मद्रं च इति क्षेम प्रिय मद्रम तस्मिन् क्षेम प्रिय मद्रे, इस हमारा दोनों समास है। इसमें क्रिया जो है मेघर की भय से क्रिया से क्रिया की मृत्यु आ रही है, प्रिया व से वह खत से खत की मृत्यु आ रही है, कर्मण से कर्मी की मृत्यु आ रही है, धातु से तत्व की मृत्यु आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी? अर्थ हुआ क्षेम प्रिय मद्र इत्येषु कर्मसु पदेषु क्रीम धातु पर अण प्रत्यय होती चाक खच भवती, चकार से खच प्रत्यय, खच भी होता है चमन भी, चकार से उसको चाक खच प्रत्यय भवती, चकार से खच प्रत्यय को भी मैंने खींच लिया, चुंबक हो गया, यहाँ पर चुंबक की तरह हो गया। तो क्षेमम कर दी क्षेम कार अक्षेमंकर, जब अण होगा तो क्षेमंकार बन जाएगा और जब खच होगा तो क्षेमकर बन जाएगा। ऐसे ही प्रियम करोगी प्रियम कर भी बन जाएगा, खच प्रत्यांत हो खंड खच प्रत्येक अण होगा तो प्रियम प्रिय कार बन जाएगा। मैंने क्षेमं कर क्षेम कार और क्षेमंकर और प्रियं करोगी प्रियंकर और प्रियकार, ऐसे ही मद्रम करती मद्रंकर और मद्रकार, ये जब अण होगा तो मद्रकार बनेगा और नहीं तो मुंह होकर के मद्रंकर बन जाएगा। तो क्षेम क्षेम को जो उत्पन्न करने वाला है, क्षेम सुख क्षेम का तो योग और क्षेम है ना जी, क्षेम कुशल क्षेम पूछते हैं, जो क्षेम को उत्पन्न करने वाला है, कुशलता को उत्पन्न करने वाला है उसको क्षेम कारक कहेंगे। और क्षेम कारक होता है जो चीज हमने जोड़ लिया है उसकी रक्षा करना भी जो है क्षेम है, उस क्षेम को उत्पन्न करने वाला जो हुआ, क्षेम को जो बनाने वाला हुआ वो भी क्षेम कारक क्षेम कारक बन जाएगा। क्षेम तो कुशलता तो कहते ही है योग क्षेम, वहां क्षेम ने कुशलता, यहाँ पर योग क्षेम का मतलब जो हमारे पास वस्तु नहीं है उसको संग्रह करना जो हमें आवश्यक है, तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम है। तो उस क्षेम को कहेंगे प्राप्त वस्तु की रक्षा को करने वाला, प्राप्त वस्तु की रक्षा जो करने वाला हुआ वह क्षेम कार हुआ, क्षेमंकर हो गया, ये भी हो गया कुशलता को पूछने वाला, कुशलता को करने वाला वो जो है वह क्षेमंकर बन गया, क्षेमकार बन गया। ऐसे प्रिय करने वाला ऐसे ही हुआ, प्रिय कार्य करने वाला वो प्रिय प्रियंकर प्रिय कार, और मद्रंकर की मद्रंकर मद्रकार, मद्र राज्य जो है उसको करने वाला, मद्र राज्य की स्थापना करने वाला, मद्र राज्य की स्थापना करने वाला जो सैनिक है वो मद्रकार मद्रंकर ये भी हुआ। और मद्र जो है भला को भी कहते हैं, तो मद्रंकरोती मद्रंकर मद्रकार मतलब भला जो करने वाला है, भलाई जो करने वाला व्यक्ति है उसको भी मद्र कार कहते हैं। और मद्र राज्य भी था एक मद्र देश, कोई विशेष नहीं है, अब वैसे समय भी हो गया है, समय हो गया है तो इतने ही रहने दीजिए, आप लोग कोई भी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? आचार्य जी कूलं कश तेलुगु भाषाया कूलं कश मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, कूलं कश देती कूलं कश बताया ना जी, कूल कहते है तट को तोड़ने वाला, आपको तेलुगु भाषा में क्या अर्थ है कूलं कश का? कूलं कश मीन्स ऐसा होता है अच्छी तरह से समझना, अच्छा हाँ बहुत अच्छी तरह से पूरा समझना को कूलं कश, बोले अच्छी तरीके से समझने वाला, समझना समझना की समझने वाला, समझना को समझने वाला नहीं, समझना को बोलते हैं। अच्छा तो कूलंकश, तो कूलंकश अच्छी तरीके से समझना, वो तो भाव अर्थ में कर दिया, वो यहाँ तो कर्ता अर्थ में है, कूलम कषती है ना जी, यहाँ कूलम कषती, हाँ ये कर्ता अर्थ में है। तो कूलम कषती बोले कूल इति किनारा, किनारा को संस्कृत में किनारा को जो है तोड़ने वाली जो नदी है, कूलम मैंने कूलम कषा गिरी, कूलम कषा नदी, नदी हाँ, तो कूल और वहाँ पर कूल दीर्घ है, यहाँ पर आप में कूल क्या है, दीर्घ है कि ह्रस्व है, दीर्घ है उधर भी, हाँ तो वहाँ पर भी दीर्घ है, दीर्घ है, तो अब वहाँ पर कूलंकश मतलब अच्छी तरीके से समझना, तो कूलंकश अच्छी तरह से सोचना, अच्छी तरह से समझना, हाँ तो वो भी अर्थ निकल सकता है, क्योंकि हम कष धातु हिंसार्थक है और हिंसा का जो है माने हन हिंसा गत्यो हो, इसका अर्थ करेंगे तो नहीं हन का धातु हिंसा नहीं, और हिंसा अर्थ है तो अनेक अर्थ धातुवंती करके कष्ट का अर्थ जो आप कर देंगे वो यही करेंगे, समझना अर्थ करेंगे, और कूल का अर्थ हुआ वहां पर अच्छी तरीके से समझना, वहां पर समझना अर्थ ही लेंगे, भाव अर्थ लेंगे, कूलंकश कूलंकश हमारे भी ऐसा ही रहता है जी, बारीकी से परीक्षा करते ना किसी चीज का, किसी भी विषय का, तो कूलंकुश परीक्षा डिटेल में परीक्षा करना है, हाँ डिटेल में तो कूलंकश है, हाँ तो डिटेल में परीक्षा करना ठीक है वो भी है, और परंतु तो यहाँ कर्ता अर्थ में लिया है, कर्ता अर्थ में लिया है, एक नया ये हो गया, इस पर भी और विचार नहीं है, ठीक अच्छी बात है, तो कूलंकार हो गया अच्छी तरीके से, अकस्म ने समझना बारीकी से समझना, भाव अर्थ में कर देंगे ठीक है। चलिए और कोई विशेष बात नहीं जी, वो प्रियम वाला भी अभी तक समझ गया, वो अभी ज्ञान चैप्टर में आता है ना, जी जी प्रियम वाला, हाँ प्रियम वाला जी, प्रियम वाला, चलिए मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, सभी को सादर नमस्ते जी, कल मिलेंगे।